strangest feeling, with no vivid reason here to find. Yet the thought of losing you's been hanging round my mind. Far more frequently you're wearing perfume, with you say no special place to go. But when I ask, will you be coming back soon? You don't know, never know. While I'm a man of many wishes, hope my premonition misses. But what I really feel, my eyes won't let me hide, 'cause they all. Slowly picking me apart, trying to tell myself I had no reason with your heart. Just the other night while you were sleeping, I vaguely heard you whisper someone's name. But when I ask you of the thoughts you're keeping, you just say, nothing's changed. Well, I'm a man of many wishes, I hope my premonition misses. But what I really feel, my eyes won't let me hide, 'cause they all. Van de allermooiste van Stevie Wonder hier aan het begin van de late avond. Zo mooi gezongen, bijna alleen met piano. Lately. Een niet al te groot hit, maar wel een indrukwekkende uit 1980. Tot middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Welkom bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Uiteraard weer met heel veel lekkere muziek. Na deze best wel warme dag zou je kunnen zeggen. De één na warmste dag van deze week. Een graad vacht vandaag. Klein beetje regen maar. Maar de temperaturen gaan flink omhoog. Naar 10 graden bij het kerstweekende. Dus hoe dat gaat lopen, dat zien we dan wel weer. Maar het is wel redelijk warm. Goed, in de show vandaag gaan we het hebben over 10.000 knuffels. Tja, voor kleine Sophie en lange Wapper. Een theatervoorstelling. Hoe het zit, dat hoor je straks. Er is een column van Marjolein van Aperen vandaag ook weer. Te koop. Waar het over gaat, dat hoor je ook straks. En de beerput moet open. Vindt onder andere 50PLUS, GroenLinks en nog enkele andere politieke partijen. Dus, en hoe dat zit met die beerput, dat hoor je ook straks. Hier in deze aflevering van De Late Avond.

body knows when you're awake. He knows if you've been bad or good. So be good for goodness sake. You better watch out. You better not cry. You better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. You better watch out. You better not. Lekker een beetje jazz zou je kunnen zeggen. James Knight en Daniel Ferrand. Don't give up on love. En Michael Bublé, omdat het toch bijna kerstmis is. Santa Claus is coming to town. He's coming to town. Met de inzet van de Spellenfabriek, Schiedamse basisscholen en het I. Schiedam als extra inzamellocaties is het ambitieuze plan geslaagd en staat de knuffelteller op 10.569 knuffels. Regisseur Koen Woutersen, ongelooflijk wat er de afgelopen week is gepresteerd. Waar hebben we het eigenlijk over? Ja, nou dat kan ik heel goed vertellen. Ik ga erover praten met Marleen Bos. Welkom. Dankjewel. Ja, dat is een mooie opening. Ja, dat is inderdaad iets wat we al heel lang geleden hebben ingezet. Dit is de eerste co-productie van Theater aan de Schie en de Stokerij Schiedam. Een stadsgezelschap in Schiedam. En voor het eerst nu een kerstproductie gezamenlijk. En ik zal zo meteen iets vertellen over het verhaal. Maar voor het spectaculaire decor was de wens om heel veel knuffels in te zamelen. En Schiedam heeft zich van zijn beste kant laten zien. En met elkaar hebben we, met de mensen die jij nu ook noemt, maar ook met heel veel organisaties, met het goed in Schiedam, maar ook met scholen, met basisscholen, zijn er ontzettend veel knuffels ingezameld. En de eerste wens was 3000. Nou, dat is al een hele hoop. Maar het enthousiasme was zo groot dat er nu meer dan 10.000 knuffels zijn ingezameld. Dus dat is gigantisch. Ja, die moeten dus in een decor worden verwerkt. Precies, van een ja. kerstvoorstelling, zeg maar. Waar gaat die kerstvoorstelling over? Het is de voorstelling Kleine Sofie en Lange Wapper. En het verhaal, het is dus een stuk naar het boek van Els Pelgrom. En het verhaal is in het kort een meisje Sofie. Ze is 8 jaar, ze is ziek, ernstig ziek. En ze gaat ook dood. Maar voordat dat gebeurt, wil zij heel graag weten wat er in het leven te koop is. En wat het leven de moeite waard maakt. Want zij is pas 8 jaar en ze wil gewoon weten wat het leven allemaal te bieden heeft. Dat is het verhaal. Haar ouders vinden dat heel moeilijk om haar al die vragen te beantwoorden. Maar haar knuffels komen tot leven. Die knuffels komen dus nu in het verhaal naar voren. Dus die nemen haar mee op een tocht door wat het leven allemaal te bieden heeft. Dus ook de mooie dingen, maar ook de minder leuke dingen. En het is een prachtig ontroerende voorstelling met ook heel veel mooie dingen. Een lach en een traan, zoals een kerstproductie. Ja, een ideale kerstproductie zou ik zeggen. Ja, 3000 knuffels was de eerste bedoeling. Het zijn er 10.569 geworden. Ja. Dat is nu. Ja, hoeveel wordt het er eigenlijk wel? Ja, het kan nog oplopen. Maar het is 8 december. Tot en met 8 december wilden we die actie laten lopen. Want daarna wilden we ze ook allemaal reinigen. Want dat is natuurlijk wel zo fris, kan je iets bij voorstellen. Dus, maar goed, er komen er nog steeds binnen. Die gaan met de tweede lichting mee. Want na er zijn dus 5 voorstellingen in Theater aan de Schie. De première is vrijdag de 22e. En volgend jaar gaat de voorstelling ook op tournee door het land. Dus dan zijn die extra knuffels zijn natuurlijk prima te benutten. Maar na de voorstelling gaan ze ook, wat we niet nodig hebben, wordt aan een goed doel, of wat we gebruikt hebben voor deze voorstelling, wordt daarna aan een goed doel gedoneerd. Dus ze komen sowieso echt op een hele mooie plek terecht. Ja, is het een voorstelling voor kinderen of voor een familie? Het is een familievoorstelling vanaf 8 tot 88. Dus dat is een beetje de slogan. Maar het is een 8-plus voorstelling, een familievoorstelling. Dus als je met de kerst niks te doen hebt, dan is dat de ideale plaats om je gezin even wat te doen. Ja. Wat voor een beeld heb ik nou bij die knuffels op zo'n toneel? Nou, er zijn 5 professionele acteurs die meedoen. Anne Rats speelt Kleine Sofie. Dan hebben we Kenneth Herdegijn, die speelt Terror. De knuffel die Sofie al het langste heeft. Lange Wapper is haar lievelingsknuffel. Dat is, die wordt gespeeld door Jorik Zwart. Dan hebben we nog Annabella, de mooie pop. Die weliswaar een arm mist, maar nog steeds het beeldschone popje is. Dat is Roos Drent. En Rogier in het Hout heeft diverse rollen. Onder andere meneer en soms ook mevrouw Beertje. En dus allemaal, dat zijn echt de hoofdpersonages. Maar daarnaast wordt het stuk gespeeld door 45 kinderen van de jonge stokerij. En ook nog een aantal amateurspelers. En bij de muzikanten die ik net noemde, spelen ook nog muzikanten uit het Schiedamse mee. Dus het is echt een Schiedamse voorstelling voor en met en door Schiedammers. Nou zijn we nieuwsgierig geworden. Waar kunnen we al een voorproefje krijgen? Welke website bijvoorbeeld? Op de website van Theater aan de Schie kun je sowieso wat meer over de voorstelling lezen en ook wat filmpjes bekijken. Dat is www.theateraandeschie.nl. Maar op Facebook is de stokerij met name heel actief, met leuke filmpjes over van bekende of minder bekende Nederlanders die iets vertellen over hun eigen lievelingsknuffel. En wat ook heel erg mooi is, vind ik zelf, om even nog een beeld te schetsen. Aan het eind van de voorstelling gaat Sophie ik heb allerlei briefjes van kinderen aan te pas, waarop geschreven is wat zij als kind vinden wat het leven te bieden heeft. Goed, nog een keer de website. www.theateraandeschie.nl. Goed, ik sprak over Kleine Sophie en de Lange Wapper. Een familievoorstelling tijdens de kerst in Schiedam. Marlijn Bos, dankjewel. Graag gedaan. Hoe wordt tijd gemaakt? Zit er echt traan. Is er wel eens geen bier? En is een hele taart alvast 6 stukjes? Of 8? Of 12? Wat is een woordenbrei? Waarom is een uur 60 en een week dan weer 7? Wat betekent trouwens? En kun je je verlies ook aan iemand geven? Wie ben ik? Hoe kom ik hier? Wie zijn wij? En zien wij elkaar? Een mens, een mens, een dier, een dier. Een dans, een sprong. Een mooi gebaar. Mijn knuffels zijn mijn vrienden. De lucht is daar boven. Mijn hoofd is de wereld. De grond fijn beneden. Leven doen we nu. En ik doe mee. En als we dansen in de regen, is het heerlijk als ik zing. Di-da-pi-da-i-da-i-dam-pi-dam-pam-pam. Waar komt lucht vandaan? Waarom is oma dik en opa heel dun? Maakt pesten ooit iemand blij? En mag je echt niks stelen, ook als niemand wil delen? Waarom ruikt poep zo vies? En is het als ik heel hard nies? Waarom word ik ook moe als ik niks doe? En kan ik zonder geld echt nergens naartoe? Mijn knuffels zijn mijn pam pam. Viennent les heures sombres. tout peut enfin s'allumer, ou quand les vies ne sont plus qu'ombres, restent nos rêves inventés. Il me dit que je suis belle et qu'il n'attend. Patricia Kaas. En een titel waar ik me niet aan ga wagen op deze maandagavond. Want mijn Frans is meer dan beroerd. Dus, en daarvoor hoorde je nog iets moois uit de musical, zou je kunnen zeggen. Kleine Sophie en Lange Wapper. Een kerstvoorstelling in Schiedam. Dus. Zometeen de column, de wekelijkse column van Marjoleine van Aper. Het gaat over, te koop. Wat het is, hoor je zo na The Captain and Tenille met Do That To Me One More Time. Once is never enough. with a man like you. Do that to me one more time. I can never get enough of a man like you. Oh, kiss me like you just did. Oh, baby, do that to me once again. Dit is De Avondpassage, een column van Marjoleine van Aperen. Te koop. Ooit stond het huis waarin ik woonde te koop, omdat het tijd was voor iets nieuws. Voordat het bord opgehangen kon worden, werkte ik volgens strikt plan alle klussen af. Want ook al denk je dat je onderkomen er zeer representatief uitziet, praxis krijgt gewoon gelijk met een credo. Je huis is inderdaad nooit af. Waarom dit jubelend gezongen wordt, dat snap ik niet. Ik vind het namelijk niet leuk de rommel alias werkkamer voor de zesde keer aan kant te maken. Te verven, behangen, dozen te verplaatsen naar een niet zichtbare plek. Wat vrijwel altijd betekent dat het Tetris-spel. Je weet wel, dat spel waarbij je blokjes verschuift om zo ruimte te maken voor een volgende, weer opnieuw gaat beginnen. In één van de kasten of onder mijn bed. In mijn geval komt het eigenlijk neer op een Jenga-spel. Aangezien ik steeds weer blij ben als het opgestapelde geheel blijft staan. Ook word ik er niet blij van als ik voor de zoveelste keer de gang en overloopkast in moet om alles zodanig neer te zetten dat zichtbaar is wat de afmetingen van de opbergruimte zijn. Het voelt alsof alle tijd die ik in de kast doorbracht geen enkele openbaring heeft gebracht. Magazines en kranten dienen weggeborgen te worden. En heel gangbare snuisterijen, zoals die twee leuke vaasjes en mooie kaarsenstandaard en stapeltjes boeken, die moeten verdwijnen. Omdat de mens niet in staat is een eigen beeld van een woning te vormen met wat gezelligheid van een ander erin. steriele toonkamers wil de potentiële koper. En dan niet à la IKEA, nee. Een sfeervolle kussentje en wat kleden, nee. Fotolijstjes met jezelf en dierbaren erin moeten er ook uit. Om het geheel er zo universeel mogelijk uit te laten zien. Opdat zoveel mogelijk mensen hun eigen habitat erin kunnen herkennen. En de tuin natuurlijk dient er strakker dan ooit uit te zien. Ook al is het herfst, geen blad mag op de tegels liggen en geen overgebleven graspriet ertussen uitsteken. De wilderen groeiende klimop en passiebloem krijgen een frisse korte koep. En verwijder vooral de asbakken, want roken is zelfs in de tuin zo anno 1900. Uitgeput nog even de laatste kruimels wegwerkend belt de fotograaf aan. Hij maakt een oriënterende ronde en legt met een hele dikke camera de woning op sublieme wijze vast. Zo ruim als op de foto's heb ik mijn woning nog nooit ervaren. En dan is het wachten op de eerste kijkers. Als ze zich aandienen, haal ik alle spullen die, ondanks dat ik mijn best deed alles te houden zoals het was, toch weer zichtbaar zijn geworden en het natuurbeeld verstoren, opnieuw weg. Ik stof, zuig en zeem de ramen nog eens en zet natuurlijk voor de zoveelste keer verse bloemen neer. De luchtverfrissers en geurlamp met appeltaartgeur haal ik weg en ik verwijder ook mijzelf van het toneel. Want de geïnteresseerden mogen de eigenaar vanzelfsprekend niet kennen. En die kent zichzelf inmiddels ook niet meer. Het laatste café is dicht. Ik loop door de regen in het neonlicht. De maan glimt, het asfalt glimt, ik zie jouw gezicht. Wat heb ik jou aangedaan? Hoe kon ik je zomaar laten staan? Ik liet je hand los, was van God los en ik ben weggegaan. Lijkt op jou, jij was mijn vrouw, ik wilde jou nooit kwijt. Ik kom mijn bed niet uit, geen daglicht, tv of stadsgeluid. Niet meer scheren, schone kleren, het maakt me niets meer uit. Oh,

I just want to hear your voice. Ja, zeker. Zo, net voor de kerst, kan ik me helemaal voorstellen. Je hoorde Olita Adams natuurlijk. 50PLUS en GroenLinks willen de eerstvolgende staatsvergadering een debat over de controle op de petrochemische industrie. De documentaire over falend toezicht en handhaving in Beerput van Nederland van 4 december is hier mede aanleiding voor. Beerput van Nederland laat zien hoe ook bij toezicht en handhaving in Zuid-Holland de gezondheid van omwonenden en werknemers en de schone leefomgeving het vaak aflegt tegen de belangen van de bedrijven die met giftige stoffen werken. Je hoort meer in een bijdrage van Mariska de Vries. 50PLUS en GroenLinks willen een debat over de beerput Zuid-Holland. Wat daar precies mee bedoeld wordt, dat ga ik vragen aan Willem Baks. Hij is fractievoorzitter van 50PLUS. En Elle Verkoelen, ook van 50PLUS. Ik begreep dat Elle Verkoelen hier het meeste over weet. Ik begin even bij u. De beerput Zuid-Holland, wat wordt daarmee bedoeld? Ja, wat er heel duidelijk aan de hand is, is dat we met z'n allen totaal geen oog meer hebben om te zorgen dat het afval op een juiste manier verwerkt wordt. En dat is echt een aspect van de vergunningverlening en de handhaving. Zeeschepen, om het maar eventjes heel platvloers te zeggen, kunnen op asfalt varen. En dat doen we dus ook. Nou, en dat geeft een zo ongelooflijke slechte kwaliteit. Wacht even hoor, ze kunnen op asfalt varen? Ja, wat bedoelt u? Al het afval kan erin. Het kan zo smerig niet zijn of die motoren blijven wel draaien. En dat doen we dus ook. En dat is natuurlijk allemaal heel erg slecht voor het milieu en heel erg illegaal. Dus er gaat geen stookolie, maar asfalt in? Ja, zoiets. Het is ook echt er komt heel veel viezigheid uit, bedoelt u eigenlijk? Enorme viezigheid. Ja. Nee, maar ook erin. Ook erin. En dat is dus een beerput. En die beerput, daar is de overheid als eerste verantwoordelijk voor om daar goede vergunningen voor te maken dat het niet gebeurt. En vervolgens er ook echt bikkelhard handhaving op te zetten, zodat het ook echt goed gecontroleerd wordt dat het niet gebeurt. Dus u heeft het nu over de zeeschepen. Zijn er nog andere punten waar het niet goed gaat? Vele chemische bedrijven. En ja, mijn collega Willem Baks kan alles te vertellen over wat er in de provincie gebeurt met een bedrijf als een Chemoer en Dupont, waar het gewoon het water in gaat. Ja, nou kijk, ik in aanvulling mevrouw Verkoelen, de term beerput had ik zelf nooit gekozen. Het is een term die gekozen is door iemand anders. Maar wat we zien gebeuren is op een gegeven moment dat er in de provincie veel is gebeurd. Laten we dat eerst zeggen. Er is veel gebeurd. Er zijn flink wat incidenten geweest. Nee, in positieve zin veel gebeurd om de vergunning en toezicht en handhaving te verbeteren. Daar is veel tijd en geld. Daar hebben ambtenaren hard aan gewerkt. Laat ik dat voorop stellen. Dus daar zijn wij ook niet ontevreden over. Het is ook niet zo dat wij daar kritiek op hebben. Waar we wel kritisch op zijn, is dat met name de controlerende taak van de overheid vaak tekortschiet vanuit efficiëntie- of bezuinigingsmaatregelen. En wij, GroenLinks en 50PLUS, hebben gezegd van ja, feitelijk moeten we gewoon veel beter controleren op een gegeven moment wat er nou gebeurt op die bedrijfsterreinen daar. Hè, met wat voor industrie dan ook. Zeer zware, zeer gevaarlijke stoffen die uitgestoten worden. Nou, daar moeten we van weten wat voor stoffen, hoeveel wordt er uitgestoten. Dus wij hebben gezegd in de Staten van, we dienen een motie in dat wij de gedeputeerde vragen om die controle te intensiveren en onaangekondigd. Niet als kritiek op zijn beleid, maar gewoon als aanvulling op zijn beleid. Hè. En ik hoop ook dat onze gedeputeerde in Zuid-Holland dat ook zo voelt. Hè, dat we hem alleen maar een steuntje in de rug willen geven om die controle te verbeteren. Dat hij daar meer middelen voor krijgt. En dat we gewoon ook naar de samenleving toe, naar de mensen, hè, de medewerkers, maar ook de mensen die daar wonen, beter weten wat er gebeurt. Want dat is toch wel een ding waar we ons zorgen over maken als 50PLUS. Is dat we niet weten, niet precies weten van wat er nou allemaal gebeurd is. En dat we dan achteraf, later, pas ervaren wat de gevolgen zijn daarvan. Dupont Chemoer is er ook een voorbeeld van. Uiteindelijk zie je dan dat het milieu, ook de gezondheid van de mensen daarmee onder druk komt te staan. De leefbaarheid vermindert. Ja, en wij zouden graag zien dat we voordat dat gebeurt eerst die signaleringsfunctie gaan krijgen. Waarom is dat nog niet in orde? Want we weten allemaal dat er in de Botlek een hoop chemische bedrijven staan. Er gebeurt een heleboel in de haven qua overslag en dergelijke. Waarom is dat niet in orde? Heeft dat inderdaad ook weer met bezuinigingsrondes te maken gehad? Ja, ik denk het wel. En ik denk ook dat ik kan het ook wel begrijpen. Hè? Als je in een crisistijd zit, dat je dan verstandig omgaat met de middelen die je hebt. Maar als het ergens nou juist niet op bezuinigd moet worden, vinden wij als 50PLUS is op de controlerende taak van de overheid als het gaat over de bedrijven. Ook 50PLUS is voor een gezonde bedrijfsvoering, voor een gezonde economie. Wij begrijpen heel goed dat die bedrijven ook werkgelegenheid creëren en dat daar mensen van afhankelijk zijn. Daar sluiten we onze ogen echt niet voor. Alleen, wij hebben nu gezegd tegen elkaar, de grens is nu al bereikt, dat we zeggen, nou, we moeten nu maar eens kijken naar de mensen en naar de gezondheid van die mensen, de leefbaarheid en daarna ook naar het bedrijf. De slager kut, snijgen vlees, zo simpel is het. En ja, dat moet je gewoon niet wensen. Dat moet je ook niet niet willen. En wat zie je dan ook gebeuren? Dan gaat het fout. Het is precies hetzelfde als thuis. Ik leg mijn elektriciteit aan, doe ik heel netjes. En dan kom ik net één stopcontact tekort. Oké, één verlengsnoertje, kan wel. En voordat je het weet, ligt je hele huis vol met verlengsnoertjes. En je doet dat zelf niet. Je let niet op jezelf. Dan moet er eens een keer iemand binnenkomen die tegen je zegt... Dit is brandgevaarlijk, waar bent u mee bezig? Zou ik dit nog wel eens doen, want dit is niet zo handig. Nou, dat gaat voor bedrijven exact hetzelfde op. En die taak hebben we gewoon veronachtzaamd. Zo simpel ligt het. Ik dank u heel hartelijk en we wachten af hoe dit verder allemaal zal verlopen. Houdt u ons op de hoogte. Ik sprak met Willem Baks, fractievoorzitter van 50PLUS en Ellen Verkoelen, ook van 50PLUS. Dank u wel. Dank u wel. Een rockartiest die tegenwoordig reclame maakt voor mayonaise en pindasaus. Dat is ook wel heel apart. Maar wel grappig natuurlijk. Hè? Rod Stewart, rockheld eerste klas met Tonight's the Night. Aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Wat is het snel gegaan? Goed, morgenavond is er weer een nieuwe aflevering van De Late Avond. Uiteraard weer met heerlijke muziek en interessante onderwerpen. Ik wens je nog een mooie nacht als je gaat slapen. Welterusten, ga je werken, blijf je werken. Uiteraard wens ik je dan ouderwets een goede wacht. Tot besluit, wet en love is all around. Wat mij betreft, tot morgen. And so the feeling grows. gave your promise to me, and I give mine to you. I need someone beside me in every